Skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 maja, jest 8. Anna Zaleśna-Seweran. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Prezydent wybrał Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Czekamy na wskazówki w sprawie noszenia maseczek. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć. Rekomendacje wydamy. W Dzień Matki mamy mają głos. Dla mnie bycie matką to sprawdzian. To jest ogromna odpowiedzialność. Najprawdopodobniej dziś oficjalne mianowanie Małgorzaty Manowskiej na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. O tym, że obejmie stanowisko, zdecydował wczoraj prezydent. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Najwięcej głosów, 50, otrzymał Włodzimierz Wróbel. Na Małgorzatę Manowską oddano 25 głosów. Na Tomasza Demendeckiego 14, na Leszka Boska 4, a na Joannę Misztal-Konecką 2 głosy. Wynik głosowania nie był wiążący dla prezydenta. Andrzej Duda mówi, że nowa prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, to doświadczona sędzia, która przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej. Przypomina, że także Aleksander Kwaśniewski zdecydował się kiedyś powołać na to stanowisko kandydata, który nie miał największego poparcia sędziów Sądu Najwyższego. Pani prezes jest sędzią od pierwszej połowy lat 90. i to właśnie jest takim sędzią, który przeszedł przez wszystkie etapy sądu powszechnego. Od sądu rejonowego, poprzez orzekanie w sądzie okręgowym następnie, potem sąd apelacyjny. Pani sędzia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jest, można powiedzieć, wybitnym prawnikiem, specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W południe 3 senackie komisje wznawią pracę nad ustawą o wyborach prezydenckich. Uchwalone przez Sejm przepisy autorstwa Zjednoczonej Prawicy wprowadzają mieszany tryb głosowania, zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Szereg poprawek zgłosiła senacka większość. Pracę nad ustawą przerwano w czwartek. W trakcie kilkugodzinnego posiedzenia wysłuchano opinii ekspertów, a także posła wnioskodawcy. Następnie liczne poprawki zgłosiła senacka większość. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej proponował, by ograniczyć uprawnienia marszałek Sejmu w kształtowaniu kalendarza wyborczego. Termin na zgłoszenie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie może upłynąć wcześniej niż w 10 dniu po dniu opublikowania postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Tempo prac w Senacie wpłynie na przedwyborcze terminy, w tym zbieranie podpisów, mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Chcielibyśmy, żeby to było co najmniej kilka dni, natomiast jeżeli Senat będzie to dalej przewlekać, no to ten termin może się skrócić. Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie plenarne Senatu. W przypadku poprawek ustawa wróci do Sejmu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rządzący podkreślają, że marszałek Sejmu przedstawi kalendarz wyborczy po zakończeniu parlamentarnych prac nad ustawą. Spacer bez maseczki? Być może już wkrótce. Dziś mamy poznać rekomendacje rządu dotyczące złagodzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Kwestią znoszenia obostrzeń związanych z epidemią zajmie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Złagodzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej jest bardzo oczekiwane przez Polaków i dziś powinniśmy poznać szczegóły, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć? Rekomendacje wydamy wspólnie z panem premierem. Zostaną też podane nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel w czasie epidemii, dodał szef resortu zdrowia. Zasady dotyczące wesel, dotyczące różnych aspektów życia, takiego normalnego, każdego człowieka, które interesują ludzi, jak się zachowywać, gdzie te maseczki nosić. Nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, m.in. w autobusach, parkach czy sklepach, obowiązuje od 16 kwietnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia wstrzymała testy kliniczne hydroksychlorochiny. Chodzi o lek przeciwmalaryczny, co do którego przypuszczano, że może łagodzić przebieg COVID-19. Najnowsze badania pokazały, że jest zupełnie inaczej i związek chemiczny może pogorszyć stan chorego. Szef WHO Tedros Ghebreyesus poinformował, że po wynikach ostatnich badań nie było innej możliwości, jak wstrzymać prowadzone w kilku krajach testy leku z udziałem ludzi. Zdecydowaliśmy się przerwać badania, a nasi eksperci analizują teraz dane dotyczące bezpieczeństwa. Inne części tego procesu są natomiast prowadzone zgodnie z planem. By the Data Safety Monitoring Board. The other arms of the trial are continuing. Tymczasowe używanie hydroksychlorochiny przeciwko COVID-19 zalecało kilkanaście krajów na świecie. Amerykański prezydent mówił niedawno, że sam bierze ten lek. Terapię taką zalecał też prezydent Brazylii. Kochają, wspierają, zawsze można liczyć na ich pomoc. Dziś Dzień Matki jest obchodzony na całym świecie od drugiej niedzieli lutego w Norwegii, aż po 22 grudnia w Indonezji. Mama to instytucja. Organizuje, rozstrzyga spory. Dla wielu kobiet macierzyństwo to wielkie wyzwanie i wyjątkowa rola. Dziś mamy mają głos. Agata wychowuje dwie córki, Magda troje dzieci. Dla mnie bycie matką to sprawdzian. Ciągle zastanawiamy się, czy robimy coś dobrze, czy wybierzemy coś dobrze, czy wybierzemy źle. To jest ogromna odpowiedzialność. Też obawa, czy wszystko się dzieje z nimi dobrze, czy będzie wszystko dobrze, czy wyrosną na dobrych, mądrych ludzi. I próbujesz, tak? Cały czas próbujesz. Poważnym sprawdzianem po prostu. Życiowym. W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w 1914 roku w Krakowie. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, sport. A na początek ważna wiadomość dla fanów skoków narciarskich. Mistrzostwa Świata w Lotach, które miały się odbyć w marcu, odbędą się w połowie grudnia. Tak zadecydowała Międzynarodowa Federacja Narciarska. Impreza odbędzie się w Planicy i trzymamy kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Sport w Słowenii powoli się rozmraża. Tam piłkarze wyjdą na boiska 5 czerwca. Natomiast już dziś Miedź Legnica zagra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. Będzie to pierwsze spotkanie od kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Trener Legii Aleksander Wukowicz powiedział, że ekipa ze stolicy jest w trudnej sytuacji kadrowej. Kontuzjowany jest zarówno pierwszy, jak i drugi bramkarz. Nie jest to idealne w tym momencie, kiedy można powiedzieć, że na pewno nie będziemy mogli korzystać w ramce ani z Cieźniaka, ani z Majeckiego na mecz z Miedzią. Poza tym też po drobnym urazie wraca Luis, Rocha i Arvid. Sanikowas też nie będzie brany pod uwagę na ten mecz, jak i Maciej Rosławek. To są, powiedzmy, dwie najświeższe kontuzje, które obu tych zawodników wyłączają na co najmniej 3 tygodnie, miesiąc z możliwości gry. I na koniec siatkówka i sensacyjne wiadomości ze stolicy Niemiec. Menadżer Berlin Recycling Volley poinformował, że zespół jest bliski dołączenia do polskiej ligi siatkówki. Idea gry niemieckiej drużyny w polskich rozgrywkach została jednak mocno skrytykowana przez tamtejsze środowisko siatkarskie. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z opadami deszczu i burzami, którym towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. To będzie w centrum, na południu i wschodzie. Na Pomorzu i zachodzie więcej rozpogodzeń. Wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 20 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy niskie ceny! Media! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oświadczył, że decyzje dotyczące tak dużych przedsięwzięć trzeba podejmować zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyraził obawę, czy za 3 miesiące będzie możliwe organizowanie masowych wydarzeń artystycznych. Olsztyn Green Festival to oprócz koncertów także warsztaty ekologiczne dla całych rodzin, zajęcia sportowe i spotkania z artystami. Wśród wykonawców tegorocznej imprezy mieli być m.in. Natalia Przybysz, Munik Staszczyk i duet Karaś Rogucki. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Od dziś po ponad 2-miesięcznej przerwie można zwiedzać Pompeję. W międzyczasie archeolodzy wpadli na ślad kolejnej imponującej willi. Bilety trzeba rezerwować na stronie internetowej muzeum, wybierając dzień i godzinę zwiedzania. Tolerowane są maksimum 10-minutowe spóźnienia. Czynne będzie tylko jedno wejście przy amfiteatrze. Muzeum będzie otwarte codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, od 9 do 19. Zwiedzający, nie więcej niż 40 osób, będą wpuszczani co 15 minut. Muszą mieć maseczki i przestrzegać wyznaczonej kolejności zwiedzania. Dyrektor muzeum, Massimo Osanna, ujawnił włoskim mediom, że archeolodzy wpadli na trop luksusowej starożytnej rezydencji tuż za murami miasta. Na razie odkopano kilka pomieszczeń z imponującymi freskami. Na podstawie wyrytego na ścianie ręką dziecka napisu Mumia, naukowcy podejrzewają, że rezydencja była własnością znacznego rzymskiego rodu mummich. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o sytuacji na naszym rynku pracy w kwietniu. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 5,7%, czyli była o 0,3 punktu procentowego wyższa niż w marcu. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że odczyt kwietniowy zapewne będzie zapowiedzią tego, jak dynamiczny wzrost bezrobocia zobaczymy w kolejnych 3 miesiącach. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po marcu i kwietniu polska gospodarka z kryzysem radzi sobie dość dobrze, ale trzeba pamiętać, że dane gospodarcze związane szczególnie z rynkiem pracy pojawiają się z 2-3-miesięcznym opóźnieniem. Zatem prawdziwy obraz polskiego rynku pracy po najbardziej kryzysowym okresie kwietnia i maja zobaczymy dopiero gdzieś w okolicy lipca i sierpnia. Z szacunków wynika, że w kwietniu liczba zarejestrowanych wyniosła blisko 965 tysięcy osób. W porównaniu z marcem wzrosła o ponad 55 tysięcy. Dane GUS-u zostaną opublikowane o 10:00. Dziś startuje cykl darmowych edukacji wideokonferencji dla przedsiębiorców dotyczący tego, jak korzystać z instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej. Pierwsza transmisja rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie skierowana do przedstawicieli branży turystycznej. Organizatorami wideokonferencji są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju. Wideokonferencje są dedykowane dla przedsiębiorców, ale może w nich wziąć udział każdy, kogo interesuje tematyka poszczególnych spotkań. Tych zaplanowano łącznie 20. Ostatnie szkolenie online odbędzie się 9 lipca tego roku. Wideokonferencje będą transmitowane na żywo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie trzeba się na nie rejestrować, a udział jest zupełnie darmowy. Podczas webinarów eksperci z zakresu m.in. prawa pracy czy zamówień publicznych omówią poszczególne instrumenty pomocowe przygotowane przez rząd i wyjaśnią wątpliwości. Dla chętnych po każdej wideokonferencji eksperci odpowiedzą na pytania podczas 3-godzinnych dyżurów telefonicznych. Przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli czasu na obejrzenie wideokonferencji na żywo, znajdą ją później w serwisie YouTube. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szczegóły dotyczące cyklu Tarcza antykryzysowa dla biznesu można znaleźć pod adresem www.parp.gov.pl/tarcza. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 4,26 zł, za euro 4,51 zł, dolar amerykański kosztuje 4,14 zł, a funt brytyjski 5,04 zł. Silny deszcz z burzami na południu Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Na Śląsku może nastąpić gwałtowny wzrost stanu wód w rzekach w południowych powiatach, ostrzega IMGW. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Zachodzie słabe opady deszczu, gdzie indziej deszczowo i burzowo. Wysoko w górach śnieg, w czasie burz i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 20 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach!